Beşinci nokta, beyanındaki beraattir. Yani tefevvuk ve metanet ve haşmettir. Nasıl ki nazmında cezalet, lafzında fesahat, manasında belagat, üslubunda bedaat var. Beyanında dahi faik bir beraat vardır. Evet, tergib ve terhib, medih ve zem, ispat ve irşat, ifham ve ifham gibi bütün aksam-ı kelamiyyede ve tabakat-ı hitabiyyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir. Mesela, makam-ı tergib ve teşvikte hadsiz misallerinden, mesela Sure-i Hel Etâ Alel İnsani'de beyanatı, haşiye 1, şu üslubu beyan, o surenin mealinin libasını giymiş. Âb-ı Kevser gibi hoş, selsebil çeşmesi gibi selasetle akar, cennet meyveleri gibi tatlı, huri libası gibi güzeldir. Makam-ı terhib ve tehditte pek çok misallerinden mesela Hel etâke hadîtul gâşiye suresinin başında beyanat-ı Kur'aniye ehli dalaletin sımahında kaynayan rasas gibi, dimağında yakan ateş gibi, damağında yanan zakkum gibi, yüzünde saldıran cehennem gibi, midesinde acı, dikenli dâri' gibi tesir eder. Evet, bir zatın tehdidini gösteren cehennem gibi bir azap memuru, öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması ve tekâdü temeyyezü minel gayz söylemesi, söyletmesi, o zatın terhibin ne derece dehşetli olduğunu gösterir. Makam-ı metin binler misallerinden başında elhamdülillah olan beş surede beyanat-ı Kur'aniye güneş gibi parlak, haşiye 2, şu tabiratta o surelerdeki bahislere işaret var. Yıldız gibi zinetli, semavat ve zemin gibi haşmetli, melekler gibi sevimli, dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli, ahirette cennet gibi güzeldir. Makam-ı zem ve zecirde binler misallerinden mesela اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا ayetinde zemmi 6 derece zemmeder, gıybetten 6 derece şiddetle zecreder. Şöyle ki, malumdur, ayetin başındaki hemze sormak, aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. İşte birinci hemze ile der, aya, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İkincisi, yuhibbu lafzı ile der, aya, sevmek, nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Üçüncüsü, ehadukum kelimesiyle der, cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Dördüncüsü, en ye'kule lehme kelamıyla der, insaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz? Beşincisi, ahihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz? Hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Altıncısı, meyten kelamıyla der, vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşine karşı etini yemek gibi en müstekreh bir iş yapılıyor? Demek zem ve gıybet aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl ki şu ayet icazkârâne 6 mertebe zemmi zemmetmekle icazkârâne 6 derece o cürümden zecreder. Makam-ı ispatta binler misallerinden mesela فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ de haşr-ı ispat ve istibad-ı izale için öyle bir tarzda beyan eder ki fevkinde ispat olamaz. Şöyle ki, 10. sözün 9. hakikatında, 22. sözün 6. lemasında ispat ve izah edildiği gibi, her bahar mevsiminde ihya-i arz keyfiyetinde 300 bin tarzda haşrin numunelerini nihayet derecede girift, birbirine karıştırdığı halde nihayet derecede intizam ve temyiz ile nazar-ı beşere gösteriyor ki, bunları böyle yapan zata haşir ve kıyamet ağır olamaz der. Hem zeminin sayfasında yüz binler envaı beraber birbiri içinde kalemi kudretiyle hatasız kusursuz yazmak, bir tek vahid-i ehadin sikkesi olduğundan şu ayetle güneş gibi vahdaniyeti ispat etmekle beraber, güneşin tulu ve grubu gibi kolay ve kat'i kıyamet ve haşrı gösterir. İşte keyfe lafzındaki keyfiyet noktasında şu hakikati gösterdiği gibi çok surelerde tafsil ile zikreder. Mesela Sure-i Kaf vel Kur'an-ül Mecid'de öyle parlak ve güzel ve şirin ve yüksek bir beyanla haşrı ispat eder ki baharın gelmesi gibi kat'i bir surette kanaat verir. İşte bak, kafirlerin çürümüş kemiklerin dirilmesini inkar ederek bu aciptir, olamaz demelerine cevaben اَفَلَمْ يَنْضُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ İlâ âhire âye, كَذَٰلِكَ الْخُرُوجَ kadar ferman ediyor. Beyanı su gibi akıyor, yıldızlar gibi parlıyor, kalbe hurma gibi hem lezzet, hem zevk veriyor, hem rızk oluyor. Hem makamı ispatın en latif misallerinden, Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin der. Yani hikmetli Kur'an'a kasem ederim, sen resullerdensin. Şu kasem işaret eder ki risaletin hücceti o derece yakini ve haktır ki hakkaniyette makamı tazim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor. İşte şu işaret ile der, sen Resulsün, çünkü senin elinde Kur'an var. Kur'an ise haktır ve hakkın kelamıdır. Çünkü içinde hakiki hikmet, üstünde sikke-i icaz var. Hem makam-ı isbatın icazlı ve icazlı misallerinden şu. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de, kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. 10. sözün 9. hakikatının 3. temsilinde tasvir edildiği gibi, bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese, şu zat, efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu, bir boru ile toplar. Tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen, inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi, hiçten, yeniden, ordu misal bütün hayvanat vesaire zihayatın, tabur misal cesetlerini, kemal-i intizamla ve mizan-ı hikmetle, o bedenlerin zerratını ve letaifini emri kün feyekûn ile kaydedip yerleştiren ve her karında hatta her baharda ruh-i zeminde yüz binler ordu misal zevil hayat envalarını taifelerini icat eden bir zat-ı kadir-i alîm, tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışmış zerrat-ı esasiye ve eczai asliyeyi bir sayha ile sur-i İsrafil'in borusu ile nasıl toplayabilir, istibat suretinde denilir mi? Denilse, eblehcesine bir divaneliktir. Makam-ı irşatta beyanat-ı Kur'aniye, o derece müessir ve rakiktir ve o derece munis ve şefiktir ki, şevk ile ruhu, zevk ile kalbi, aklı merakla ve gözü yaşla doldurur. Binler misallerinden yalnız şu. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ اِلَى آخِرِ 20. sözün 1. makamında 3. ayet mebhasinde ispat ve izah edildiği gibi Beni İsrail'e der, Musa aleyhisselamın asası gibi bir mucizesine karşı sert taş, 12 gözünden çeşme gibi yaş akıttığı halde, size ne olmuş ki Musa aleyhisselamın bütün mucizatına karşı lakayt kalıp, gözünüz kuru, yaşsız, kalbiniz katı, ateşsiz duruyor. O sözde şu manayı irşadi izah edildiği için oraya havale ederek burada kısa kesiyorum. Makam-ı ifham ve ilzamda dinler misallerinden yalnız şu iki misale bak. Birinci misal. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yani, eğer bir şüpheniz varsa, size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Bir tek suresine bir nazire yapınız. İşaratül icazda izah ve ispat edildiği için burada yalnız icmaline işaret ederiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan diyor, Ey ins ve cin! Eğer Kur'an kelam-ı ilahi olduğunda şüpheniz varsa, bir beşer kelamı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi işte meydan, geliniz. Siz dahi ona Muhammedül Emin dediğiniz zat gibi okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden bu Kur'an gibi bir kitap getiriniz, yaptırınız. Bunu yapamazsanız, haydi ümmi olmasın, en meşhur bir edip, bir alim olsun. Bunu da yapamazsanız, haydi bir tek olmasın, bütün bülağanız, hutebanız, belki bütün geçmiş belilerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız, bütün kuvvetinizle çalışınız, şu Kur'an'a bir nazire yapınız. Bunu da yapamazsanız, haydi kabili taklit olmayan hakaiki Kur'aniyeden ve manevi çok mucizatından kat-ı nazar, yalnız nazmındaki belagatına nazire olarak bir eser yapınız. Fe'tû bi'aşri suverim mitlihi müfterayat ilzamiyle der. Haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve batıl hikayeler olsun. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bütün Kur'an kadar olmasın, yalnız bi'aşri suver, 10 suresine nazire getiriniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek suresine nazire getiriniz. Bu da çoktur. Haydi kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hatta madem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız, hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde, çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde can ve malınız helakette mahvolup ve ahirette فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ işaretiyle cehennemde hapse ebediyle mahkum ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem madem 8 mertebe aczinizi anladınız, elbette 8 defa Kur'an dahi mucize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya imana geliniz veyahut susunuz, cehenneme gidiniz. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın makam-ı ifhamdaki irzamına bak ve de. Leyse ba'de beyanil Kur'ani beyanun. Evet, beyanı Kur'an'dan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz. İkinci misal. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّسُوا فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ İşte şu ayatın binler hakikatlerinden yalnız beyan-ı ifhamiye misal için bir hakikatını beyan ederiz. Şöyle ki, em lafzıyla 15 tabaka istifham-ı inkari-i taaccübi ile ehli dalaletin bütün aksamını susturur ve şübehatın bütün menşelerini kapatır. Ehli dalalet için içine girip saklanacak şeytani bir delik bırakmıyor, kapatıyor. Altına girip gizlenecek bir perdeyi dalalet bırakmıyor, yırtıyor. Yılanlarından hiçbir yılanı bırakmıyor, başını eziyor. Her bir fıkrada bir taifenin hülasa-i fikri küfrilerini ya bir kısa tabir ile iptal eder, ya butlağını zahir olduğundan sükutla butlağını bedahete havale eder veya başka ayetlerde tafsilen reddedildiği için burada mücmelen işaret eder. Mesela birinci fıkra وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ayetine işaret eder. 15. fıkra ise لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayetine remz eder. Daha sair fıkraları buna kıyas et. Şöyle ki, başta diyor, ahkam-ı ilahiyeyi tebliğ et. Sen kahin değilsin. Zira kahinin sözleri karışık ve tahminidir. Seninki hak ve yakînidir. Mecnun olamazsın. Düşmanın dahi senin kemal-i aklına şehadet eder. اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ Aya, acaba muhakemesiz âmi kafirler gibi sana şair mi diyorlar? Senin helaketini mi bekliyorlar? Sen de, bekleyiniz, ben de bekliyorum. Senin parlak büyük hakikatlerin, şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstanidir. اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَادَى Yahut, acaba akıllarına güvenen akılsız felsefeler gibi, aklımız bize yeter deyip, sana ittibadan istinkaf mı ederler? Halbuki akıl ise sana ittibaı emreder. Çünkü bütün dediğin makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. اَمْهُمْ قَوْمٌ تَاغُونَ Yahut inkarlarına sebep tâğî zalimler gibi hakka serfuru etmemeleri midir? Halbuki mütecebbir zalimlerin rüesaları olan Firavunların, Nemrutların akıbetleri malumdur. اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ Veyahut, yalancı, vicdansız münafıklar gibi, Kur'an senin sözlerindir diye seni ittiham mı ediyorlar? Halbuki, ta şimdiye kadar sana Muhammedül Emin diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. Demek onların imana niyetleri yoktur. Yoksa Kur'an'ın asar-ı beşeriye içinde bir nazirini bulsunlar. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ Veyahut kainatı abes ve gayesiz itikad eden felasife-i abesiyyun gibi kendilerini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, haliksiz mi zannediyorlar? Acaba gözleri kör olmuş, görmüyorlar mı ki kainat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle müsmirdir ve mevcudat zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır ve evamir-i ilahiyeye müsahharlardır. اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Veyahut firavunlaşmış maddiyun gibi kendi kendine oluyorlar, kendi kendini besliyorlar, kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar mı tahayyül ediyorlar ki imandan, ubudiyetten istinkaf ederler. Demek kendilerini birer halik zannederler. Halbuki bir tek şeyin haliki, her bir şeyin haliki olmak lazım gelir. Demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, bir sineğe, bir mikroba karşı mağlup bir aciz-i mutlakı, bir kadir-i mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, insaniyetten sukut etmişler, hayvandan belki cemadattan daha aşağıdırlar. Öyleyse bunların inkarlarından müteessir olma. Bunları dahi bir nevi muzır hayvan ve pis maddeler sırasına say, bakma, ehemmiyet verme. اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ Veyahut Halık'ı inkar eden fikirsiz, sersem muattıla gibi Allah'ı inkar mı ediyorlar ki Kur'an'ı dinlemiyorlar? Öyleyse semavat ve arzın vücutlarını inkar etsinler veyahut biz halk ettik desinler. Bütün bütün aklın zıvanasından çıkıp divaneliğin hezeyanına girsinler. Çünkü semada yıldızları kadar, zeminde çiçekleri kadar berahini tevhid görünüyor, okunuyor. Demek yakine ve hakka niyetleri yoktur. Yoksa bir harf katipsiz olmaz. Bildikleri halde nasıl bir harfinde bir kitap yazılan şu kainat kitabını katipsiz zannediyorlar. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكِ Veyahut Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını nefyeden bir kısım hükema-i dalle gibi ve berahime gibi aslı nübüvveti mi inkar ediyorlar? Sana iman getirmiyorlar. Öyleyse bütün mevcudatta görünen ve ihtiyar ve iradeyi gösteren bütün asar-ı hikmeti ve gayatı ve intizamatı ve semeratı ve asar-ı rahmet ve inayatı ve bütün enbiyanın bütün mucizatlarını inkar etsinler veya mahlukata verilen ihsanatın hazineleri yanımızda ve elimizdedir desinler. Kabili hitap olmadıklarını göstersinler. Sen de onların inkarından müteellim olma. Allah'ın akılsız hayvanları çoktur de. اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ Veyahut aklı hakim yapan mütehakkim, Mutezile gibi kendilerini Halık'ın işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Halık-ı Zülcelal'i mesul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle hotbinlerin inkarlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma. اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Veyahut cin ve şeytana uyup kehanet furuşlar, İspirtizmacılar gibi alemi gayba başka bir yol mu bulunmuş zannederler? Öyleyse şeytanlarına kapanan semavata onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var? Tahayyül ediyorlar ki senin semavi haberlerini tekzip ederler. Böyle şarlatanların inkarları hiç hükmündedir. اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Veyahut Ukulu aşere ve erbabul enva namıyla şerikleri itikad eden müşrik felsefe gibi ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnat eden sabiyyun gibi Cenab-ı Hakk'a velet nispet eden mülhit ve dalliinler gibi zat-ı ehad ve samedin vücubu vücuduna, vahdetine, samediyetine, istinai mutlakına zıt olan veledi nispet ve melaikenin ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafi olan ünuseti isnat mı ederler? Kendilerine şefaatçi mı zannederler ki sana tabi olmuyorlar? İnsan gibi mümkün, fani, bekai nev'ine muhtaç ve cismani ve mütecezzi, tekessüre kabil ve aciz, dünyaperest, yardımcı bir varise müştak mahluklar için vasıtayı tekessür ve teavün ve rabıtayı hayat ve beka olan tenasül elbette ve elbette vücudu vacip ve daim, bekası ezeli ve ebedi, zatı cismaniyetten mücerret ve mualla ve mahiyeti tecezzi ve tekessürden münezzeh ve müberra ve kudreti acizden mukaddes ve bihemta olan zat-ı Zülcelal'e evlat isnat etmek, hem o aciz, mümkin, miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzet-i mağruranesine yakıştıramadıkları bir nevi evlat, yani hadsiz kızları isnat etmek, öyle bir safsatadır ve öyle bir divanelik hezeyanıdır ki, o fikirde olan heriflerin tekzipleri, inkarları hiçtir. Aldırmamalısın. Her bir sersemin safsatasına, her divanenin hezeyanına kulak verilmez. Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin mutkalun. Veyahut hırsa, hissete alışmış tağî, bâgî dünya perestler gibi senin tekalifini ağır mı buluyorlar ki senden kaçıyorlar ve bilmiyorlar mı ki sen ecrini, ücretini yalnız Allah'tan istiyorsun ve onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket, hem fakirlerin haset ve beddualarından kurtulmak için ya ondan veya kırktan birisini kendi fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki emri zekatı ağır görüp İslamiyet'ten çekiniyorlar? Bunların tekzipleri ehemmiyetsiz olmakla beraber hakları tokattır, cevap vermek değil. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Veyahut gayba aşinalık dava eden bu deyiler gibi ve umuru gaybiyeye dair tahminlerini yakin tahayyül eden akıl furuşlar gibi senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı? Gaybi kitapları mı var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar? Öyleyse vahye mazhar resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alemi gayb, kendi yanlarında hazır, açık tahayyül edip ondan malumat alarak yazıyorlar, hülyasında bulunuyorlar. Böyle haddinden hadsiz tecavüz etmiş mağrur hotfuruşların tekzipleri sana fütur vermesin. Zira az bir zamanda senin hakikatlerin onların hülyalarını zir-ü zeber edecek. Em yuridune keyden fellezine keferuhumul mekidun. Veyahut fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar, dessas zındıklar gibi ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki sana karşı kah kahin, kah mecnun, kah sahir deyip kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkarlarından müteessir olarak fütur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler. Kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattır ve istidracdır, bir mekri ilahidir. Em lehum ilahun gayrullahi subhanallahi amma yüşrikun. Veyahut Halık-ı Hayr ve Halık-ı Şer namı ile ayrı ayrı iki ilah tevehüm eden mecusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine birer noktayı istinat tahayyül eden esbab perestler, sanem perestler gibi başka ilahlara dayanıp sana muaraza mı ederler? Senden istina mı ediyorlar? Demek لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا hükmünce şu bütün kainatta gündüz gibi görünen bu intizam-ı ekmeli, bu insicam-ı ecmeli kör olup görmüyorlar. Halbuki bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa intizam zir-ü zeber olur ve insicam her cümerce düşer. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki sinek kanadı kadar şirke yer bırakılmamış. Madem bunlar bu derece hilaf-ı akıl ve hikmet ve münafi his ve bedahet hareket ediyorlar, onların tekzipleri seni tezkirden vazgeçirmesin. İşte silsile-i hakaik olan şu ayatın yüzer cevherlerinden yalnız ifham ve ilzama dair bir tek cevheri beyanisini icmalen beyan ettik. Eğer iktidarım olsaydı, birkaç cevherlerini daha gösterseydim, şu ayetler tek başıyla bir mucizedir, sen dahi diyecektin. Ama ifham ve talimdeki beyanat-ı Kur'aniye o kadar harikadır, o derece letafetli ve selasetlidir. En basit bir âmi, en derin bir hakikati onun beyanından kolayca tefehhüm eder. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan, çok hakaiki gamızayı, nazar-ı umumiyi okşayacak, hissi âmiyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir surette basitane ve zahirane söylüyor, ders veriyor. Nasıl bir çocukla konuşulsa, çocukça tabirat istimal edilir. Öyle de, tenezzülatun ilahiyyetun ila ukulil beşer denilen, mütekellim üslubunda, muhatabın derecesine sözüyle nüzul edip, öyle konuşan esalib-i Kur'aniye, en mütebahhir hükemanın fikirleriyle yetişemediği hakaiki gamızay-ı ilahiyye ve esrar-ı Rabbaniye'yi müteşabihat suretinde bir kısım teşbihat ve temsilat ile en ümmi bir âmiye ifham eder. Mesela, Er-Rahmanu alel arşisteva bir temsil ile rububiyyet-i ilahiyyeyi saltanat misalinde ve alemin tedbirinde mertebe-i rububiyyetini bir sultanın taht-ı saltanatında durup icra-i hükümet ettiği gibi bir misalde gösteriyor. Evet, Kur'an bu kainat Halık-ı Zülcelali'nin kelamı olarak rububiyetinin mertebe-i azamından çıkarak umum mertebeler üstüne gelerek o mertebelere çıkanları irşad ederek 70.000 perdelerden geçerek o perdelere bakıp tenvir ederek fehm ve zekaca muhtelif binler tabaka muhataplara feyzini dağıtıp ve nurunu neşrederek kabiliyetçe ayrı ayrı asırlar karınlar üzerinde yaşamış ve bu kadar mebzuliyetle manalarını ortaya saçmış olduğu halde kemali şebabetinden, gençliğinden zerre kadar zayi etmeyerek gayet taravette, nihayet letafette kalarak gayet suhuletli bir tarzda sehli mümteni bir surette her âmiye anlayışlı ders verdiği gibi aynı derste aynı sözlerle fehimleri muhtelif ve dereceleri mütebayin pek çok tabakalara dahi ders verip ikna eden, işba eden bir kitab-ı mucizlümanın hangi tarafına dikkat edilse elbette bir lemay-i icaz görülebilir. Elhasıl, nasıl elhamdülillah gibi bir lafz-ı Kur'ani okunduğu zaman dağın kulağı olan mağarasını doldurduğu gibi aynı lafz sineğin küçücük kulakçığına da tamamen yerleşir. Aynen öyle de Kur'an'ın manaları dağ gibi akılları işba ettiği gibi sinek gibi küçücük basit akılları dahi aynı sözlerle talim eder, tatmin eder. Zira Kur'an bütün ins ve cinnin bütün tabakalarını imana davet eder. Hem umumuna imanın ulumunu talim eder, ispat eder. Öyleyse avamın en ümmisi havasın en ehassına omuz omuza diz dize verip beraber dersi Kur'ani'yi dinleyip istifade edecekler. Demek Kur'an-ı Kerim öyle bir maide-i semaviyedir ki binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulüp ve ervah o sofradan gıdalarını buluyorlar, müştehiyatını alıyorlar. Arzuları yerine gelir. Hatta pek çok kapıları kapalı kalıp istikbalde geleceklere bırakılmıştır. Şu makama misal istersen, bütün Kur'an baştan nihayete kadar bu makamın misalleridir. Evet, bütün müçtehidin ve sıddıkîn ve hükemâ-i İslamiyye ve muhakkıkîn ve ulemâ-i usûlül fıkıh ve mütekellimîn ve evliyâ-i arifîn ve aktâb-ı âşıkîn ve mudakkikîn ulema ve avâm-ı müslimîn gibi Kur'an'ın tilmizleri ve dersini dinleyenleri müttefikan diyorlar ki dersimizi güzelce anlıyoruz. Elhasıl sair makamlar gibi ifham ve talim makamında dahi Kur'an'ın lemaat-ı icazı parlıyor.